1. Het is 1 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een poging van militairen om een staatsgreep te plegen in Bolivia lijkt te zijn mislukt. Militairen die de deuren van het regeringspaleis in La Paz randen hebben zich inmiddels teruggetrokken. President Arce veroordeelde de actie op X en riep op de democratie te respecteren. Hij benoemde 3 nieuwe legercommandanten en beval de militairen zich terug te trekken. En dat lijkt nu te zijn gebeurd. Het is onduidelijk of het hele leger hierbij betrokken was of maar een gedeelte. De actie stond onder leiding van generaal Zuniga. Die werd eerder deze week ontslagen door de president, omdat hij dreigde met geweld als oud-president Morales opnieuw terugkeert als president. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Bolivia. Morales trad in 2019 af na beschuldigingen van verkiezingsfraude en vluchten naar het buitenland. Vrijwel alle medewerkers van de onlinebank Bunk kunnen eenvoudig gegevens van klanten bekijken. NRC sprak met zeker 4 medewerkers die ongehinderd konden gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat bekijken van een rekening zonder goede reden is een overtreding van de bankiers-eed, wat kan leiden tot ontslag, een boete en een beroepsverbod. Het gaat ook in tegen de eigen gedragscode van Bunk. In een reactie aan NRC zegt de bank dat als het waar is, dit betekent dat de betrokken medewerkers hun beloften en verantwoordelijkheden ernstig hebben geschonden. Op het EK voetbal heeft Georgië verrassend gewonnen van Portugal. Het werd 2-0 voor de Georgiërs die zich daarmee hebben geplaatst voor de 8e finales. Net als Portugal dat al was geplaatst in Turkije. De Turken werden 2e in de pool na een 2-1 winst tegen Tsjechië. Eerder op de avond werd Roemenië winnaar van groep E na een 1-1 gelijkspel tegen Slowakije. Beide landen en ook België zijn door naar de volgende ronde. Roemenië is de volgende tegenstander van Oranje. Die wedstrijd is dinsdag om 6 uur in München. Het weer, het wordt een zwoele nacht. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 18 graden. Daarna weer een zonnige dag, maar later ook wel bewolking. En het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS. NPO Radio 1. Afro Tros. In het uitgaansleven vond ik mijn zielsverwanten. Mensen die ook zoekende waren. Ze zeggen dat je dingen van je afschrijft, maar daarvoor moet je er eerst weer naartoe. Ik ben in therapie gegaan, maar kreeg ruzie met mijn therapeut. Op de dansvloer bestaat geen racisme of homofobie. Dit is de hartslag van Joost van Bellen. DJ, feestorganisator, schrijver, circusdirecteur noemt hij zichzelf ook wel. Phoenix is de titel van zijn nieuwste boek over de opkomst en de ondergang van een club die opvallend veel gelijkenissen vertoont met de Roxy. Hij was er vanaf het begin bij. Hij is een van de DJ's die house introduceerde in Nederland. En als lezer wil je dat ook erbij zijn. Tijdens die nachten zonder einde, waar dingen gebeuren die je nooit voor mogelijk had gehouden, waar vriendschappen ontstaan, waar liefdes opbloeien, waar je de muziek door je lichaam voelt razen, met of zonder hulp van chemicaliën. Maar er is ook een keerzijde, want uiteindelijk wordt het ook weer licht. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Joost, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ik maak in mijn introductie heel duidelijk dat onderscheid tussen de nacht, ja, en dat het ook wel weer licht wordt. Is dat ook iets wat je in je boek duidelijk wilde maken? Van, er zijn 2 kanten. Ja, natuurlijk. Het nacht- en dagleven is als Jekyll en Hyde. En in het nachtleven gebeuren dingen die het daglicht schuwen. Mm. En misschien ook wel niet geaccepteerd worden. En in de nacht hoef je niet te conformeren naar de regels van de dag. Dus dat is het grote onderscheid. Het andere is dat als het nacht is en het weer dag wordt, dat er altijd weer een nieuw begin is. En daarom, ja, hij heeft het ook alweer te maken met de titel van mijn boek. Het gaat over herreizenis en over afrekenen met het verleden en jezelf opnieuw ontdekken. En zit op meerdere vlakken zitten dat Phoenix-verhaal in van het uit de as herreizen of wedergeboorte. Er zit ook een meisje in die een transformatie doorgaat, die eigenlijk altijd meisje geweest is, maar dat lichamelijke bouwapering heeft gehad. En dus in transitie is gegaan, transgender meisje. Waar ik trouwens heel dichtbij ben geweest toen in die periode. Want het is een beetje zo'n managementterm, hè, van jezelf opnieuw uitvinden. Maar in de hoeveelste versie van jou zitten we nu inmiddels? De 10e versie. 10e versie? En ja. Is het ook de leukste versie tot nu toe? Doe, dat weet ik niet. Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat die nog moet komen. Oh ja? Ja, dat ik echt volledig gerust heb en alleen maar kan genieten van de, de natuur en een beetje koken en een beetje niks. Het pensioen of zo. Maar ik weet niet of ik dat ooit zal kennen, want ik moet altijd blijven creëren. Ik kan het niet laten om niks te doen. Of om niet niks te doen. Ik las in een interview dat je zei van nou, het was echt een enorme bevalling, dat boek. Je was bang voor een postnatale depressie zelfs. Ja, dat heb ik ook wel. Ja, een postnatale depressie klinkt dan weer. Dat is misschien vrouwbeledigend, maar dat is helemaal niet zo bedoeld. Het is. Mensen dachten dat op het moment dat het boek uitkwam, dat ik dan een soort euforische stemming zou zijn. En dat wist ik zelf niet wat het zou gaan worden. Maar het was eigenlijk een beetje een rouwstemming. Er was een soort leegte. En ondertussen, ik heb ook tijdens het schrijven zoveel oude dingen weer terug moeten halen en moeten herbeleven. En zoveel vrienden die er niet meer zijn weer tot leven kunnen wekken. Wat heel erg fijn was om te doen. Behalve dan degene die zijn overleden in de tijd dat het boek speelt. Dat heb ik ook beschreven. Zijn er nog een aantal anderen die veel later overleden. En dan heb je ze bij je en dan is het boek er. En dan zijn ze weer weg. Dus dan zit je weer in een soort rouwproces. Ja, klinkt heel overdreven hoor, maar ik ben een beetje een gevoelige jongen. Ja, nee, maar ik kan me dat wel voorstellen. En je zegt het ook in het begin, hè, van ze zeggen dat je dingen van je afschrijft, maar daarvoor moet je er eerst weer naartoe. Ja. Hoeveel zin had je erin om daar weer naartoe te gaan? Nou ja, ik heb sommige stukken heb ik. Ik heb het ook over een therapeut in het begin, maar dat was een therapeut in het begin jaren 90. Ik heb later, vorig jaar, een therapeut gehad. En die me van heel veel dingen afhielp. Ik had angststoornissen en last van depressie. En om daarvan af te komen moest ik op een bepaald moment in traumatherapie. En moest ik ook terug naar die dingen die zoveel pijn hebben gedaan. Of die er zo in hebben gehakt. Maar wat altijd achter een heel veel wondvlees verborgen heeft gezeten. En dat. En ja, die wonden moesten open om het eruit te laten gaan. En dat is tijdens die traumatherapie gebeurd. En dat werkt dan. Dan verzacht het. En dan heeft het een plek ergens. En dan is dat iets wat onderdeel uitmaakt van jou. Zonder dat je het negeert. Maar nu moest ik dus weer die wonden openmaken. Mm. Om die pijn weer te kunnen voelen. Tenminste, om dat zo te beschrijven. En bij de gratie gods heb ik een hele goede redacteur. En die wist precies waar de pijnpunten zaten. En die kon daar ook lekker in vroeten, om zo te zeggen. Dus die wilde gewoon dat die emotie op papier zou komen. En ik had ook zoiets, ja, ik kan wel een boek over de Roxy gaan schrijven. Maar ja, mijn herinneringen, wat zijn die precies? En dan krijg je toch, wordt het allemaal een beetje anekdotes. En maar ik wilde dat mensen het gingen voelen. En daarom heb ik het ook. Het boek stond eerst alles uit de verleden tijd, stond ook in de verleden tijd geschreven. En dat is op een bepaald moment besloten om dat allemaal naar de tegenwoordige tijd te halen. Zodat het dichterbij voelt. Zodat je als lezer er echt bij bent. En dan moet je ook mijn pijn voelen en mijn verdriet. Of juist het niet weten om te gaan met dat verdriet. En, Want waar zat dat diepste verdriet? Ja, waar zat het diepste verdriet? Toch ook wel het AIDS en de mensen die allemaal overleden zijn. En dat je dan in het nachtleven werkt. Dus 5 nachten in de week in Club Roxy bent. En overdag artistiek leider was ik van 1990 tot 1997. Dus dan ben je 's avonds, 's nachts ook altijd. Dan heb je geen tijd om te rouwen. En je bent jong en als er dan zoveel mensen overlijden, dan op een bepaald moment heb je zoiets van die ken ik ook wel niet heel goed. Of die begrafenis, die laat ik even aan me voorbij gaan. Of dingen die gebeurden en dan was het zo erg je gunde het jezelf niet en je wist ook niet hoe je moest rouwen. En dan verlies je jezelf in het nachtleven met al zijn verleidingen en escapisme en de roekeloosheid. Doordenderen. Doordenderen en dat soms, en dan ongenot van alcohol en dergelijke. En dat, dan slaat het toch wel ergens op, zoals een soort van geheugenlever, moet je dat zeggen. Dat het toch allemaal, allemaal dingen die erin zitten en die nooit het daglicht hebben gezien. Dus dan, maar dat moest dus nu wel. Want in je roman is jouw alter ego is Beer van Münster. Dat ben je zelf? Dat is mijn alter ego, ja. Het is iets vrijer. Het staat een beetje van me af, waardoor ik het makkelijker kon schrijven. Maar ook dat ik altijd kon zeggen van, ach nee, zo was ik helemaal niet. Nee. Als mijn moeder bijvoorbeeld een stukje. Nee, dat is fictie. Nee, dat was het. Nee, joh, dat is dat. De Beer van Münster is dan ook geboren in Rotterdam. En de Beer van Münster komt ook voor in mijn boek hiervoor, Nachtdier. Ja. Daarin introduceer ik hem. En Beer van Münster wilde zich afzetten tegen alles en verhuisde daarom van Rotterdam naar Amsterdam. Ongeveer de grootste vloek die een Rotterdammer kan doen. En nou, ik zal het nu even een scoop. Ja? Ik ben helemaal niet geboren in Rotterdam, maar geboren in Leiden. Dus op die manier ben je dan wat anders. En ik kon wat dingen aandikken en misschien soms ook wel wat verzachten of zo. Het staat iets meer van me af. Als jij... Ik ben het natuurlijk wel, maar ja, ook weer niet. Want als jij jezelf zou omschrijven, wie was jij op het moment dat jij bij Roxy ging werken? Ik kwam echt uit die donkere jaren 80. Ik probeerde te studeren, maar dat lukte niet. Ik vond het allemaal... ja, het was ook die tijd van No Future en doemdenken en het zogenaamde shoegazen. Dus naar de punten van je schoenen kijken in een club. Dus niet met elkaar bezig zijn, maar... En dat doemmuziek, Joy Division, een New Wave en alles donker inzien. En als iemand dan zei van, hoe gaat het met jou? Dan zei je, ja, ik ben heel depri. En dan zei die ander, ja, ik ook. En dan dacht je, ja, cool, leuk. Dat was natuurlijk heel raar. Je droeg altijd zwart. En dus vanuit die periode kwam ik. En ik had geen, ik studeerde niet meer, ik had geen werk. Ja, het leefde van een uitkering. En ik probeerde iets in dat nachtleven te doen. En dat heb ik in de kraak zien gedaan. Dat staat ook in Nachtdier, maar dat ging helemaal mis. Want op het moment dat we succes hadden ergens... werden we uitgemaakt voor kapitalisten. En dan verdienden we 25 gulden per week, weet je wel. Dus ik was eigenlijk een beetje ten einde raad en op een dood spoor. En toen werd ik gevraagd voor de Roxy. En dat duurde maar, voordat het open ging. Want die pedagogie bleef maar verbouwen. Die kende geen grenzen. Nou ken ik zelf ook, heb ik daar ook wel best wel last mee. Maar Peter Gielen was er echt een ster in. Dus ben ik zelf ook gaan helpen met de verbouwing. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Misha Blok. En mijn gast is Joost van Bellen en dit zijn enkele reacties op social media. Phoenix van Joost van Bellen is ontroerend en aangrijpend. Het is een eerlijk en treffend portret van een bijzondere periode en tegelijk van Joost zelf. Over house, de Roxy, aids, vriendschap, verbroedering, creativiteit, hoop, teleurstelling, etc. mooi beschreven. Als het allemaal zo duidelijk wel op de werkelijkheid is gebaseerd, waarom dan niet gewoon jezelf onder je eigen naam opvoeren? Het zou de roman niet minder meeslepend en geestig maken. Ook al was ik nog niet geboren en heb ik de Roxy-tijd helaas zelf niet mee mogen maken. Ik was er even bij. Joost van Bellen vertelt je op een prachtige, verbeeldende manier. Waardoor je jezelf als een fly on the wall voor even toch binnen de muren van de legendarische club en in de levens van alle betrokken personen waant en lief en leed met ze deelt. Saai, herhalend en wollig boek. Na de eerste helft verloor ik alle interesse. Wat mooi, open en kwetsbaar, het interview met Joost van Bellen in Volkskrant. Ik lees het nieuwe boek van Joost van Bellen, Wie brengt me met een tijdmachine naar de Boccaccio. Hashtag Joost van Bellen. Ja, tot zover enkele reacties. Ja, eentje herken ik. Het is recensie uit het Parool. Dus ik herken het in de negatieve. Ik herken het niets meer. Dat heb je al een beetje uitgelegd, hè? Van waarom je niet onder je eigen naam. Ja, maar ook niet alleen ik onder mijn eigen naam. Maar die Roxy is afgebrand, die is er niet. En het was toen eigenlijk al vrij snel duidelijk... een van de directeuren van toen, Michiel Kleijs... die zei, we gaan gewoon weer een nieuwe Roxy maken... en dan noemen we het de Phoenix. Dus dat was al 1999. Dus ik dacht, als ik het laat herreizen, dan is dat een mooie naam. Bovendien zijn er allemaal karakters in het boek... die ik laat spreken, dingen laat doen. Ik had geen bodycam bij me in die tijd... en ik heb dat niet allemaal opgeslagen. Dus ik kan natuurlijk niet zeggen dat een karakter... dat losjes is gebaseerd op Eddie de Klerk... bepaalde dingen zegt of doet. Daar zou hij misschien wel boos over worden. En of gekwetst door zijn. Of, En nu heb ik een soort schild ervoor. Trouwens, een eigen recensie was... die erin stond, ging trouwens over een boek Nachtdier, volgens mij. Ja, over Nachtdier, ja, klopt. Dat het opzij gelegd werd. Het was een Vlaming trouwens ook. Okay. Ik was bijna zijn adres zo gaan opzoeken. Kan je nagaan hoe... Ja, vind je dat moeilijk? Vind je kritiek moeilijk? Nou, ja, het is wel gek dat als je bijvoorbeeld staat te draaien... en ik draai voor keer de Bravo in Lowlands afgesloten. En hoeveel mensen staan daar? Echt tienduizenden. En dan echt loven de kritiek allemaal wat te gek... en zoveel energie nog uit weten te pompen. En dan gewoon twee mensen die iets naar zich op Twitter of zo. En dan dacht ik echt, ja, als een soort soort naar wondje zit het dan. Maar ja, daar moet ik natuurlijk helemaal mijn schouders voor ophalen. Maar gek is dat, hè? Dat dan zo zoveel impact heeft. Ja, belachelijk. Ja. Dus ik vind het ook best wel lastig nu ik mezelf zo kwetsbaar opstel in bijvoorbeeld het interview in de Volkskrant, waar ik echt helemaal open boek geef en de journalist ook echt wel mijn pijnpunten wist te raken. Dacht, ja, het is open kaart speel ik en die mag alles weten. En dat heeft ze gelukkig op een hele mooie manier gedaan. Heel respectvol. Maar ik was toch, ja, dan ben je kwetsbaar. Dus dan ben je ook makkelijk te kwetsen. Dus ja. Ja. Ik weet niet waarom je dat doet. Ik zag hetzelfde bij Estien of Stien. Die zich ook heel kwetsbaar opstelt in haar documentaire. En misschien put je daar ook kracht uit. Zo van, dit is wie ik ben. En als jij mij niet ziet zitten, schiet me maar neer. En er zat ook ergens een quote van Quentin Crisp. Een queer figuur uit de jaren 20. Waar ook de Naked Civil Servant, een geweldige film, over is gemaakt. En die zegt ergens dat als iemand tegen hem zegt, when you're queer, I'll kill you. Dat hij dan zijn agenda pakt en zegt, wanneer heb je tijd om een afspraak te maken? En ik wou dat ik dat lef had van Quentin. Als je kwetsbaar bent en je deelt iets wat heel erg diep van binnen zit, daar zit de verbinding, toch? Dat mensen dat lezen en denken, oh, maar dat heb ik ook. Ja, dat hoop ik dan ook. En ik hoop dat mensen dan geraakt zijn en misschien dingen herkennen, maar misschien ook dingen te weten komen. Dat zo bijvoorbeeld over dat transgender meisje in het boek. Ik zie heel veel haat tegenover transgenders. En dan denk ik van, je kent er natuurlijk helemaal niet één transgender meisje of jongen of vrouw of man. Je hebt geen idee. Je hebt echt geen idee. En dan is het zo makkelijk om daar kwaad over te spreken of om te haten. En ik hoop dat daardoor toch wat meer inzicht geven en ook begrip kan kweken voor waarom mensen zo zijn. En heb ik ook een beetje met de jonge queer community, gemeenschap, dat het nu lijkt van, oh, ze lopen allemaal te schreeuwen, allemaal met die regenboogvlaggen, en dat irriteert dan heel veel mensen. En dan hoor je vanuit die groep van, waar waren jullie dan? Welke strijd hebben jullie dan geleverd? En ik hoop dat ze in het boek zien dat wij ook wel bezig waren met iets heel anders. En dat was niet alleen vechten om bestaansrecht, maar ook moeten dealen met een epidemie die vooral in het nachtleven heel zwaar toesloeg. En dus je bent vooral bezig met je proberen staande te houden. En iedere generatie levert haar eigen strijd. Ja, en ik denk dat als AIDS er niet was geweest, dat wij veel meer op de barricade hadden gestaan. Want je ziet daarvoor in die tijd, Michiel van Erp heeft een mooie documentaire reeks gemaakt, de Roze Revolutie. Dat in de jaren 60 en jaren 70 de lettersoepfamilie, om het zo maar eens te zeggen, veel duidelijker aanwezig was dan in de jaren 80 en begin jaren 90. En eigenlijk vanaf ergens begin jaren 90, toen AIDS echt zulke diepe gaten sloeg in de gemeenschap, zag je wel mensen die in opstand kwamen, waaronder ik. Ik ben toen AIDS-benefieten gaan geven, waardoor ik behoorlijk gecritiseerd werd. Hoe kan je nou een feest geven over zoiets ergs als zo'n nare ziekte en de dood? Maar ik vond juist dat we moesten laten zien dat we er waren. We moesten aandacht trekken, we moesten het van de daken schreeuwen en moesten zo kleurrijk mogelijk eruit zien. En hier zijn we en je kan niet om ons heen. Dus het was een schreeuw om aandacht en in allerlei kunstvormen van muziek, dans, mode, videokunst. Het was echt een enorme explosie van creativiteit met allemaal mensen van over de hele wereld die voor niks kwamen naar Amsterdam om in die club hun bijdrage te leveren. En dat toen kreeg ik ook weer een beetje kritiek. Eigenlijk was het meeste kritiek kwam vanuit mezelf, dat er te weinig geld binnenkwam voor wat we neerzetten. Maar aan de andere kant, het AIDS-fonds zei toen van nee, Joost, we zijn juist heel erg blij, want nu staan we eindelijk op een andere manier in de pers dan die vieze homo's hebben het aan hunzelf te danken, want ze zijn promiscu of God straft of dat soort dingen. En nu was het opeens. Want homo-kanker werd het toen ook genoemd, hè? Ja, het was iets voor homoseksuele mannen. Junkies die dus naalden delen en sekswerkers. Nou ja, daar heeft de maatschappij niet zoveel aan, denken dan heel veel mensen. Ja, goed voor niks. Dus good riddance. Zo voelde dat een beetje. Of zo voelde dat behoorlijk. En het was eigenlijk ook toen die Roxy afbrandde, kreeg je hetzelfde effect. Peter Giet overleed in 1999, was stond de pers bol van odes aan die man, hoe geweldig hij was, de Andy Warhol van Nederland. En dat ging maar door en toen brandde het af en toen was het roekeloos gedrag, toen zei dat je mafkezen en blij dat we er vanaf zijn van die cultuur en die dingen. En dat is ook in deze tijd waar cultuur toch wel een hele donkere wolk boven hangt met het nieuwe kabinet, dat ik denk dat dit wel goed is, dat dit boek ook wel goed is, dat dat vuur of weer brandende gehouden moet worden. En dat je ook ziet dat zo'n plek niet alleen een uitgaansplek is waar je kan laten gaan, waar escapisme hoogtij viert, maar dat het ook een plek is waar mensen elkaar ontmoeten die misschien door anderen zonderling gezien worden, maar waar je ook met z'n allen dingen kan creëren en mooie dingen kan maken, nieuwe kunststromen. Je kan aan toen laten ontstaan nieuwe manieren om jezelf te kleden, om literatuur over te maken. Een gimmick van Joost Wageman en ja. Die tijd geschreven. En ja, nu Phoenix dus. Ja, en dan moet eigenlijk deze, hoort daar dan ook bij. De geluiden van je jeugd. Eerst is Flipper. En dit is Daktari. Ja. Volgens mij was dat een natuurreservaat. Oh. Waar dan verschillende dieren met een witte familie samenleefden. En allerlei avonturen hadden. Ja, ik was gek op dit soort series. Gek op dieren ook, ben ik nog steeds. De natuur helemaal geweldig. En ja, dieren fantastisch. Omdat ze gewoon geen mensen zijn misschien. Want had je als kind ook, had je een huisdier? Ja, altijd, ja. Ik had zelfs, het was bijna een kleine dierentuin bij mijn thuis. En van marmotten en, of tenminste, cavia's dan. Dwergkonijntjes, parkieten, woestijnratjes. En wat vond je bij die dieren, wat je niet bij mensen vond? Dat ik voor ze kon zorgen. Dat er andere levensvormen waren misschien dan de mens. Kon maar eens kijken hoe ze bewogen. Hoe ze hadden eigenlijk, ja, ook wel vriendschap. Want wat voor kind was je? Een dromer. Ook wel een tobber. Ik weet dat, dat vertelde mijn moeder, dat er is een van de foto's een album en dan zit ik bijna als de denker van Rodin en diep in gedachten verzonken. En zei mijn moeder, ja, je was altijd zo aan het nadenken. En toen stelde ik bijvoorbeeld de vraag, is het zo dat als je dood bent dat je dan naar de hemel gaat? Ze zei, ja, dan ga je naar de hemel, net zoals oma. En toen zeg ik, maar dat kan toch helemaal niet? Dan vallen al die doden vallen toch weer naar beneden. Ik begreep de logica dan niet en daar zat ik dan echt over in. En heel gek, dit klinkt, dit klinkt misschien alsof ik in mijn handen was in onschuld, maar ik heb heel lang gedacht, waarom ben ik nou hier in Nederland geboren? Hoe kan dat nou? En waarom? Dat we vooral Biafra met de hele zielige kinderen die vreselijke hongersnood hadden. Die hebben het toch maar zwaar. En waarom ben ik dan hier geboren? Dat witte privilege wat dan wordt genoemd, dat begreep ik al vrij jong. En, want in je boek lees ik ook dat je vader vond je maar een tuthola. Hij vond je een slapjanus. Ja, ja, dat was zo totdat ik uit de kast kwam, denk ik. Of hij had het al opgegeven, dat zou ook nog voor kunnen zijn geweest. En die vader in Nachtdier en later in Phoenix. Maar die is ook niet echt mijn echte vader. Dit is een autohandelaar uit Maassluis. En mijn vader was kapper in Leiden. Dus dat is wel een verschil. Ja. Maar wel zelfmeed man. En je moet het altijd goed doen. Je moet het ook niet voelen. Je moet doorgaan. En je moet trots zijn. De trotse zoon. En je moet aanpakken. En dat werkte verlammend bij mij. En daardoor kon ik bepaalde dingen gewoon niet. En, want verlammend in de zin van, ja, ik kan niet aan die verwachting voldoen. Dus ja, wat moet ik dan doen? Zo verlammend dat ik bijvoorbeeld moest op paard rijden. Maar dan lukte het me gewoon niet om die teugels vast te houden. Dus hield me maar vast aan het zadel. Tot mijn handen gingen bloeden. En heel gek is dat, die verlamming. En dan schaamde mijn vader zich volgens mij voor me. Ik weet niet of dat echt zo is, maar dat voelde wel zo. En dan krijg je een schuldgevoel en dan draag je hem weer met je mee. En dat heeft misschien ook allemaal met homoseksualiteit te maken. Want waar kwam dat vandaan bij je vader? Ben je daar achter gekomen? Ja, maar zo zijn alle vaders toch eigenlijk? Ja, ja, tenminste, de meeste. Zeker uit die tijd. Dat je wil gewoon dat je zoon succes heeft en aanpakken. En kom, we bouwen even een schuurtje. Of gaan even sleutelen aan iets. En ja, mannenwerk. En daar was ik gewoon niet zo goed in. En hoe ging jouw moeder dan met jou om? Ja, liefdevol. Maar ook, ze waren allebei druk. Ze hadden een eigen zaak. Mijn vader een grote kapperszaak. En mijn moeder dus ook. En die runde een parfumerie. En ja, nog harde werkers. En we hadden iemand die, als wij thuis kwamen van school, dan was er iemand die voor ons lunch maakte. En iemand die schoonmaakte thuis. En ze waren meestal afgepeigerd, 's avonds. En ja, dus ja, ik weet zeker dat ze heel veel van me hebben gehouden. Mijn moeder nog steeds, dat weet ik 100% zeker. En ik hou ook heel veel van haar. Mm-hmm. En, maar ja, misschien idealiseer ik ook gewoon het perfecte gezin. De Bona reclame gezin. De Geert Wilders blonde haren. Perfecte artificial intelligence Nederlands gezin. Volgens mij bestaat dat helemaal niet. Een gezin waarbij de vader tegen zijn zoon zegt: ik ben trots op jou. Ja, dat die trots dat mijn vader dat zei, dat dat kwam eigenlijk pas toen Roxy er was, denk ik. Dat hij echt trots was. Dat hij daar was en zag hoe het eruit zag en dacht van wow, van dit is wel helemaal te gek. En ja, ik denk dat het toen pas kwam. Tenminste, zo kwam het op mij over. Misschien was hij altijd wel trots op me, maar hij kon het moeilijk laten zien. En dat tobberig, heb je dat nog steeds? Of is het minder geworden? Helaas, ja, helaas. Ja. Ik moet echt oppassen met social media. Dat niet in meegezogen wordt. En sommige dingen ben ik ook nu een soort van aan het blokken. Zoals het hele, ja, eigenlijk moet ik het niet doen. Maar de hele ellende in de Gazastrook. En het is zo complex. Het is zo, dan zie ik beelden, die zijn zo hartverscheurend. Maar ik zie ook allemaal mensen die ik ken of die ik volg, die dat constant blijven posten daarover. Zo van, word wakker. Maar je bent al wakker. Ik ben al hartstikke wakker en het doet al hartstikke pijn. En ik stort mijn geld aan artsen zonder grenzen en vluchtelingenwerk. En af en toe spreek ik me uit, maar niet de hele tijd. En wat helpt om jezelf rust te geven in je hoofd, om te kalmeren? Wandelen. Wandelen, ja. Is dat een corona-overblijfsel? Ja, eigenlijk wel. In corona ben ik heel veel gaan wandelen. En dat hielp, omdat het allemaal zo, natuurlijk, de hele wereld stond op schop. Het was heel raar. En bij mij, in mijn beroep, ik was echt alles kwijt. En ook, ja, je wist ook niet of dat ooit weer goed zou komen. Een tobber als ik denk dan van, dit is het einde van alles. Ja, want je zei ook in interviews, ik ben geen DJ meer. Nee, ik heb bepaald de handdoek in de ring gegooid. Ik heb gezegd van, nee, ik stop ermee. En daar schrokken heel veel mensen van. Ik denk, ja, maar je kan niet constant in die startpositie staan van, oh, straks gaan het weer beginnen. En je maakt weer plannen. En dan gaan we het doen. En dan is het weer nee. En toen ben ik van alles gaan bedenken wat ik dan zou kunnen doen. Waarom dacht ik, gaan we tramwerken achter zo'n met zo'n microfoon van de volgende halt, Leidseplein, dames en heren, ladies and gentlemen. Ik heb wel een goede stem om aan te kondigen. En dan, dat leek me ook wel wat. Maar ja, toen werden de tramconducteurs mishandeld, omdat ze moesten controleren op die verdomde mondkapjes. Dat wordt het dus ook niet. Nou ja, dus dan ga je het rijtje af van alles wat je dan zou kunnen doen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Tarkan moet het zijn, van Simarik. Het nummer, ja, dat lezen we ook in het boek natuurlijk. Het nummer waarop het misging. In de Roxy, ja. In de Roxy. Ik ging draaien samen met Ardy B. Maar Ardy B. Want die uitvaart was dus in de Roxy. Want vertel even. Het was daarvoor. De begrafenis was daarvoor. Er was eerst een waken in het restaurant. Waar hij, wat hij na de Roxy is gaan bouwen samen met zijn vrouw, Ines. En dat was 7 weken open. Peter kreeg een hersenbloeding. En binnen een aantal dagen kwam er nog een overeind. En op een moment moest hij losgekoppeld worden en overleed. En toen lag hij op 21 juni vanaf zonsopgang, dus de kortste dag van het jaar, de kortste nacht van het jaar, langste dag van het jaar. Ja, zo is het goed. Ja. En lag daar in een open kist. En toen kon iedereen koperen nagels in die kist timmeren. Dus dat was dan dat geluid gekregen. Dat hoor ik nog zo. En toen werd de kist uit het raam getakeld. Was bij de munt. En ging op een Zodiac, zo'n opblaasboot, zo'n legerboot. Met daarvoor een vlot waarop een werk van kunstenaar Erik Hobijn stond. Twee vlammenwerpers, dat heette Dante's Orgel. Dat is die spuwde vuur. En Peters motto was ab in je kaperen. Wat betekent van het vuur, of het ene vuur steekt het andere aan. Dus die vlammenwerpers gingen voor over de Amstel zo richting Zorgvliet. De begraafplaats aan de Amstel. En daar is Peter begraven. En dat was ook niet heel gewoontjes of zo. Dus daar gebeurde ook nog van alles. Maar lees het boek. Ja. En toen daarna was er een bijeenkomst in de Roxy voor vrienden, familie en Roxy-personeel. Waarin er dan echt toespraken zouden zijn. En waar in muziek en performancekunst en videokunst een ode aan hem gegeven zou worden. Maar er was niet echt houvast van wat dat dan moest zijn en hoe dat dan zo in elkaar moest steken. En dat... Maar jij was wel een van de, ja, een soort organisator. Ja, ik ben in 1997 gestopt als artistiek leider. Ik ben alleen nog gaan draaien in de Roxy. En het zat een tijdje niet lekker tussen Peter, Gide en Ines en de Roxy. Dat was uiteindelijk alweer goed gekomen. En toen overleed Peter en toen was het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik dan die rol op me zou nemen om tussen de twee families, of twee bedrijven, moet je zeggen, de speel te zijn. En wat ik al zei, ik ben altijd goed geweest in mensen bij elkaar brengen en dingen laten ontstaan. Dus ik kreeg al die ingrediënten en stuurde allerlei mensen aan en liet alles bij elkaar komen. Maar ja, dit was een puzzel die leefde, dus dat bleef maar veranderen. En je hebt natuurlijk ook heel kort dag, hè? Je hebt maar 5 dagen of 4 om bij elkaar te krijgen. En zo iemand als Peter, die zoveel zelf had doen laten ontstaan en zoveel mensen energie had gegeven om dingen te creëren, ja, daar reageerde iedereen ook op. Want iedereen moest die energie en die liefde kwijt. En dus dat stapelde zich op in van alles. En dat hele draaiboek, dat klopte helemaal niet meer. En, want jij draait het nummer, hè? Ik zet het nummer op. Op die avond, jij zet het nummer op. Er is een speech van tevoren door performance kunstenaars Nepco. En met een gedicht van Peter. En dan zet ik dat nummer op. En dan komt er een soort vleesrom van stof kwam erop. En dat bleken dan twee reuzen... Mag ik het woord zeggen? Kloten te zijn. En het middenstuk bleek één penis. En die dan langzaam steeds meer recht overeind kwam. En daar zat dus iemand in. Dat ding was misschien 3 meter hoog of zo. Of 2,5 meter hoog. En diegene die stak zijn hand omhoog in dat kostuum. Zag dus helemaal niets. En vanuit het spleetje bovenop spuitte die... serpentine van die spuitserpentine eruit op een bepaald moment. Dat is de grote ontlading. En en dat was tijdens het nummer Simmerik. En dat bleek ook een ontlading al daar ter plekke. Omdat die sfeer zo dystopisch en onvangbaar en raar. En alles voelde raar en naar. En toen opeens was het een soort van feest en een ontlading. En toen ging ook dat vuurwerk af wat helemaal niet zo in dat script stond... En vuurwerk dat, ja, je kan nu niet meer voorstellen überhaupt een vuurwerk in een club kan zijn, zo'n kleine tent. Maar de airconditioning stond aan en die had uitgezet moeten zijn en zoog het op. En toen ging de zolder in de fik. Dus en dat alles onder deze klanken? Ja, toen werd het opgezogen. En dan nog geen 10 minuten later kreeg ik het seintje dat de boel in de fik stond, dat het pand moest evacueren. Adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum sahibin oladım ya. Sağırma erkek niye seni şımarık değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvol. ta yerinden çaplatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan eli güne rezil oldu. Yeni alet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılları derinden çıkaran kaderim. Tarkan, je luistert naar Misha en mijn gast is Joost van Bellen. Dit is jouw wankelplaat. Yes. Ik hoorde de tape van de uitvaart eigenlijk, hè, van Peter Gillen. Ja, de bijeenkomst. Ja, de bijeenkomst. Na de begrafenis, ja. En die is helemaal te luisteren in de podcast van Juste Verkijk, Als Muren Konden Praten. Ja. Wat me opviel is dat jij zelf zo rustig bent. Want we horen ook jouw stem en jij bent dus degene die zegt van ja, de zolder staat in de fik, willen jullie naar buiten gaan? Ja, toen ik het zelf hoorde, ik hoorde het voor het eerst in januari. Ik had die tape dus bijna 25 jaar in bezit, maar durfde niet te luisteren. Maar ik moest in januari het Monster in de Bek kijken om dat boek te kunnen schrijven, af te kunnen maken. En toen dacht ik ook van jee, wat beheerst. En maar ik blijf rustig, maar ik ben ook dwingend. En er zit iets, het is niet heel rustig. Het is niet, je merkt wel duidelijk dat het serieus is. En ik zeg ook van ja, als het daar te veel mensen zijn, ga dan via die kant. En kom op, jongens, ga ook via daar. En, echt als een soort van ideale BHV'er, neem je daar het woord. Ja, beter dan dat. Ja, beter dan dat eigenlijk. Nee, maar ja, inderdaad. Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik stond te draaien in de Melkweg een eigen avond in de Maxzaal, helemaal uitverkocht. En iemand kreeg een hartaanval. En ik dacht, ja, ik pak de microfoon en zeg wat er aan de hand is, dat de muziek even uit moet. Maar ik werd uitgeschakeld en echt opzij gezet. En door, dan gaat er natuurlijk een heel systeem in werking. Een noodsysteem. Een protocol. Protocol, ja. En dan ging iemand anders dat doen vanuit de Melkweg. En ik dacht, ja, dacht van, natuurlijk dacht ik aan degene die daar de hartaanval had. Maar ik dacht ook van, dit had op een andere manier gekund. Dit hadden we even iets rustiger. Nu was echt, iedereen was helemaal in shock van. En dat was nu niet. Mensen waren niet in shock. Die waren een beetje giechelig. Ja, mensen dachten ook, het gaat gewoon wel weer door straks. Of, even naar buiten. Even naar buiten. Het heeft natuurlijk iets met kunst te maken of zo. Of, er is zoveel raars gebeurd in die Roxy. Dus dat zal dit dan ook wel weer zijn. Maar ik wist dat het niet goed was. Want nu dan is het 25 jaar later en je hebt dat boek geschreven. Hoe kijk je dan nu naar die periode? Heb je dan de neiging om het mooier in te kleuren na afloop? Ik heb het altijd een weg gestopt. Zo van, dit was klaar en we moeten door. We gaan nieuwe dingen doen. En dat heb ik ook altijd gedaan. En ik heb ook altijd gezegd van stilstaan is een beetje sterven. En terugkijken is een nekschot voor de toekomst. Maar toch op een bepaald moment dacht ik, ik moet toch dat terugkijken gaan doen. Ik ben nu 62, dus dat mag ook wel. En ik mag ook wel verhalen overdragen aan andere generaties. Dat hoort ook bij deze leeftijd, denk ik. En op een bepaalde manier heb je ook die drang om dat te gaan doen. En welk gevoel overheerst dan, als je terugkijkt op die hele periode? Dat het heftig was, maar dat het ook heel erg mooi was. Dat we heel veel geweldige dingen hebben gedaan. En dat er zo ongelooflijk veel toen voor het eerst is gebeurd. Zelfs bijvoorbeeld silent disco, wat je nu op heel veel plekken hebt. Dus met koptelefoons op, ergens dansen en niemand hoort het. Dat is eigenlijk uit de Roxy komt dat. Toen heb je dat, maar toen zaten die koptelefoons aan draadjes. En ik stond te draaien en dan gaf ik ook nog dansinstructies. Of everybody say yeah. En dan de rest van het publiek zat al aan de oor. Die stond te kijken. Dat was natuurlijk heel raar. Dat eindigde dan altijd met een nu Polonaise. Maar dat kon natuurlijk helemaal niet om die draadjes te gaan vastzaten. Dus dan was het een puinhoop en dan was het feest. Maar goed, dat is dus van silent disco tot de eerste video's in een club. Wat nu heel normaal is om over bij optredens al een video te hebben. Tot natuurlijk housemuziek, maar ook bijvoorbeeld hip-hop en R&B. Dat weet bijna niemand. Dat de Roxy de plek was waar hip-hop en R&B voor het eerst echt in een club te horen was. Die had toen te maken met de verschrikkelijke term, het zwarte sneeuwbaleffect. Dat betekende dat men bang was in de horeca voor een zwart publiek, want dat zou criminaliteit en drugsoverlast geven. En daar is voor gevochten. En met name Casey de Funkaholic, DJ, maar ook DJ Johnson, zijn er heel erg voor gegaan. En, En dat die baseline, de baseline heette, dat bestaat nog steeds. En, dus je hebt heel veel daar zien ontstaan. Ja, heel veel. In die periode veel, ook. Ja, ja. Want je draait nog steeds, hè? Yes. Ja, en wat vind je van het huidige uitgaansleven? Wat valt je op? Dat er zo ongelooflijk veel DJ's zijn en zo ongelooflijk veel initiatieven. En ja, te gek. Ik vind die hele gelikte commerciële dingen vind ik niet zo. Dus, maar al die alternatieve plekken, ja, vind ik geweldig. En ook tijdens corona dacht ik, nou, het laatste wat je wil zijn is een DJ. Maar wat bleek, heel veel mensen waren gaan DJ'en. En na corona was er een soort waanzinnige opleving van allemaal nieuwe initiatiefjes, kleine groepjes vrienden die met elkaar feesten gingen geven. En ook met kunst, gekkigheid en gewoon heel open en vernieuwend. En het ja, helemaal te gek. Ik had verwacht dat je zou zeggen, het is heel saai. Want, Nee, het is anders. En kijk, die Roxy was uniek. Het was dan echt een theater. Er kon van alles. En op allerlei mogelijke manieren. En het werkte anders qua budgetten. Omdat we 5 avonden hadden. En sommige avonden een soort melkkoe waren. Waar veel geld binnenkwam. En waardoor er geld was om op andere avonden dingen te doen die heel experimenteel waren. Waar dus misschien niemand op af zou komen. Maar die wel te gek waren. Dat is ook trouwens iets wat mist in het boek. Dat zijn de avonden die mislukten. Die stonden er wel in, maar die zijn ergens along the way. Met al die... Wat was jouw grootste mislukte avond? Oh, dat was denk ik niet in de Roxy, maar dat was bij de Speed Freaks. Dat was een Speed Garage, UK Garage avond. Helemaal tegen het einde van de Roxy-tijd. En dat deed ik samen met Peter van der Meulen, een oude barkeeper en programmeur ook. En dat zijn we gaan doen en... We hebben dan een tijdje de Nauwe Waal in Rotterdam gedaan. Want eigenlijk nadat de Roxy is afgebrand en de IT werd dichtgespijkerd, was het heel saai in Amsterdam. En toen ging eigenlijk iedereen vooral naar Rotterdam toe en ook wel naar Utrecht. Ted Langebach? Ted Langebach, natuurlijk. En daar hebben we dat Speedfries gedaan en dat was een gigantisch succes. En toen moest dat daar op die ene locatie stoppen. En toen duurde het een hele lange tijd voordat die Maassilo openging. En toen kon het eindelijk open. En toen dachten we, nou, nu wordt het helemaal te gek. En toen hebben we nog Afrika Bombata uit Amerika laten komen. Degene die Planet Rock, dus het begin van Electric Boogie. En echt een legende. Die kwam in de hele hofhouding. En hele grote platenkoffers met op wielen. En dat was iets waanzinnigs. Maar we hebben gelopen voor die ruimte van, wat kan erin? 4,000, 5,000, 6,000 mensen. Misschien 40 kaartjes verkocht of zo. Oh, echt? Ik stond echt achter me. Oh nee, dat gaat helemaal mis. Maar ja, mensen, het was ook mensen zeggen, ja, Joost, met alles wat jij aanraakt is een succes, was een tijdje. Ik dacht, ja, maar dat is helemaal niet zo. Want alles wat geen succes is, daar was gewoon niemand. Dus dat kon je dat niet zien. Die kon het niet navertellen. Nee. Dat is het enige voordeel, ja. Ja, precies. Maar ja, wat je toch wel minder ziet, is van die avonden die echt zo'n totaalbeleving zijn. Tenminste, dat valt mij op. Ja, misschien wel. Er zijn wel wat feesten die dat doen. En die Roxy was het. Elke maand had een thema. En dan de eerste week was die Roxy had helemaal geen decor. De tweede week was een soort opmaat naar het decor. Dus bijvoorbeeld een outer space. En dat was een UFO. En dan in die tweede week was er een geraamte van allemaal latjes. En dat was een soort rare sculptuur hing er. De week daarop was dat ingepakt en bleek het ook een UFO met allemaal lampen en laserstralen en precies, kon uit het dak komen. Ja, maar dat bedoel ik. Want... En dan de week daarop dan was die UFO was neergestort op aarde en zo schuin. En dus die had eigenlijk een maand lang om dat alle avonden daaromheen te programmeren en dat die golfbeweging te maken iedere maand weer. En die vrijheid hebben clubs nu niet meer. Want kom jij nog wel eens op een clubavond dat je iets ziet dat je denkt, waar zit ik naar te kijken? Wat is dit? Komt het nog wel eens voor? Oeh. Niet van waar zit ik naar te kijken, maar wel wat een fantastische mensen. Wie zijn jullie? En dat ik heel geïnteresseerd ben in toch weer uitgesproken types of bepaalde sfeer. Of denk van, hoe zit dit? Of muzikaal, wat is er aan de hand? Dat soort dingen wel. Maar dat ik echt iets zie waar een synergie is, een gesamtkunstwerk als het ware van licht, muziek, mode, kunst, zang. Nee, dat heb ik nog niet gezien. Los van of het is heel geforceerd, weet je wel? Dat het echt een theatervoorstelling is in plaats van echt iets waar de bezoeker niet de bezoeker het publiek is, maar de bezoeker een figurant is die ook op een podium kan springen en even een rol kan spelen erin. Gek dat daar ook een soort van golfbeweging dan in zit, toch? Dat je dan denkt van, nou, je hebt die totaalbeleving in de Roxy gehad. En dat dan daarna weer meer, ja, wat is het, braver? Van, oh ja, vooral ja, de muziek. En uit elkaar gevallen, allemaal verschillende soorten, stijlen muziek. En dat komt nergens bij elkaar. Ja, of bijvoorbeeld op een festival, dat wel. Bijvoorbeeld de Down the Rabbit Hole van volgende week. En daar sta ik ook met, trouwens met een boek. Ik doe 2 dagen een boekpresentatie. Met video en met muziek en met poëzie. En een met, totaalbeleving. Een totaalbeleving. Ja. Proberen een beetje daar in de buurt te komen. Mm. En ik doe het trouwens ook deze donderdag in Concerto. Maar dan weer op een hele andere manier. Met die RDB. Gewoon al die nummers uit het boek draaien. Maar van de muziek, hè, die je draait. Hoe anders ben jij gaan draaien? Ik ben veel breder gaan draaien. Ik had toen echt zoiets van, ik ben alleen maar house. Mm. En toen op een bepaald moment, ik draai harder house. En toen dacht ik, oh nee, ik moet juist weer soulful en groovy. En toen moest het allemaal sneller, speed garage. En toen ben ik electro en mashups gaan draaien, electro clash. En weet je wel, zo ging het elke keer weer in een bepaalde stroom. Maar nu ben ik eigenlijk sinds, kleine 12, 13 jaar... dat ik eigenlijk alle muziek wel goed vind en dus allerlei stijlen kan doen. Ik heb een tijdje de Tilly Twister op de Lowlands gedaan. Nou, dat was echt vuige rock en punk en rockabilly en wat waar ik eigenlijk mee begonnen ben ooit. En dat was heel erg leuk om te draaien. Maar ik draai ook gewoon goede disco. Dat vind ik heel leuk om te draaien. Maar ook wel weer bijvoorbeeld tijdens Pride op 2 augustus in de Melkweg doe ik een avond die toch wel weer wat scherper is. En ook omdat dat brave van Pride en dat bloemetjes en bijtjes en de regenboogvlagjes en vlaggetjes en het roze, om toch even iets scherps om te maken. Dus, wat ik leuk vind om te merken is dat er zit bijna niks cynisch in je. Van vroeger was alles beter. Nee, vroeger was alles anders. En ik heb geen zucht naar was het maar vroeger. Net als je denkt, wat een ontzettende lieverd is, dan komt hij ineens uit de hoek, uit een doosje, uit de kast als een ondeugende tiener. En net als je denkt, wat een ijdele boef, dan blijkt hij gewoon weer de liefste man van het land. En dat vind ik wel kenmerkend voor hem. En dat maakt het contact ook altijd weer prikkelend. En hij daagt je ook altijd wel uit. Wat ik wel echt heel erg van hem geleerd heb, en dat heb ik ook tegen hem wel vaker gezegd, daar ben ik ook wel echt dankbaar voor. Ik had altijd heel erg als DJ iets van, de muziek doet het werk. Ik ben fan van beroep. Het gaat niet om mij. En dat is ergens is dat een mooi, ideeel, romantisch uitgangspunt. Maar het kwam me ook wel goed uit, omdat ik van nature ook een beetje verlegen ben. En van hem heb ik echt geleerd dat je persoonlijkheid, dat je er als persoon ook mag zijn. En dat je dat met momenten ook kan inzetten en mag inzetten. En je daar niet voor hoeft te schamen wanneer de situatie daarom vraagt. En nou ben ik nog steeds niet zo extrovert als hij is. Maar ik ben wel mede door hem veel minder bang geworden voor de microfoon of de camera. Of ook je persoon mee te nemen. Paul Nederveen, yes. DJ Sint Paul. Heeft hij je goed gekarakteriseerd? Ik ben eigenlijk ook heel verlegen, denk ik. Maar ja, dat ben je dat nog steeds? Nou ja, op een verjaardag of zo. Of dan ben ik niet degene die de aandacht naartoe trekt. En ben jij degene die naar de keuken gaat en zegt van, moet ik nog wat hapjes pakken? Ja, precies, hapjes pakken of sta liever achter een gordijn dan. Maar Paul. Ja, ik ben ook heel groot fan van Paul. Die passie voor muziek en die drift om dingen over te brengen, mensen ergens in mee te slepen, die delen we. En ja, hij had het meer muzikaal dan ik. En ik meer in een soort, ja, alles. Dat alles, een beetje alles en iedereen. Dus het is ook aan het begin van een avond, als we het samen draaien, Love is All, dat ding wat we doen, een ode aan de liefde. Omdat dat in deze tijden, waarin haat zo gevierd wordt als het ware, en cynisme en sarcasme zo zo groot zijn, hebben we iets wat uit pure liefde wordt neergezet, met muziek die uit echt over liefde gaat. En waar je heel goed op kan dansen trouwens. En dan doen we zo'n hele avond. En soms duurt die wel 6 uur of 7 uur achter elkaar dat we draaien. En dan met z'n tweeën, zij en zij. En dan is het toch van tevoren even langs de portier, langs de garderobe, langs de toiletjuffrouw, langs de bar, mensen, de glazenhalers, om even een handje te schudden, te zeggen wie je bent. Anders je het met z'n allen doet. Ja, dat is wel een verschil, hè, met tegenwoordig. Want in het boek lees je natuurlijk ook van, je hebt bij de garderobe gestaan, je hebt met je handen helpen opbouwen. Dat zie ik zo'n Martin Garrix niet doen of zo. Martin schijnt wel aardig te zijn. Ik heb er wel eens, nee, maar los van het aardige, ik zie dat heel veel DJ's. Wie was dat nou? David Guetta, die dan bovenop een wolkenkrabber ergens staat en dan Martin Luther King's speech, I have a dream, en dan zijn armen in de Christenstand, daar staat en zijn wapperende haar. En, ja, die ziet nog geen garderobebonnetjes scheuren. Nee, maar dat is ook, hoe durft hij Martin Luther King, I have a dream, te claimen? Kijk, ik draai het ook wel eens, maar dan is het wel een moment waarop ik Martin Luther King en die strijd die hij heeft moeten leveren en nog steeds geleverd wordt, wil eren. Maar zo'n Martin, hoe heet het, zo'n David Guetta, oh, dan word ik echt heel erg misselijk. En dat zie ik Paul ook nooit doen en dat zou ik ook zelf nooit doen. In het begin zei je, in het uitgaansleven vond ik mijn zielsverwanten, mensen die ook zoekende waren. Waar was jij naar op zoek? Liefde, bestaansrecht. Ja. Heb je het gevonden? Ja, ik ben al heel lang met iemand samen, al 30 jaar. We zijn nu in april 10 jaar getrouwd. En ja, dat is wel de man van mijn leven. Ja, bij 30 jaar is dat echt zo. Dus dat, ja, dat is heel fijn met hem. Hij is eigenlijk een beetje tegenovergesteld van mij. En is heel rustig en heel droog. En als ik zeg, het staat ook in het boek ergens, dat het een show is met een spinnenweb en iemand die eruit gelanceerd wordt. En dan zijn Beer van Munster en zijn vrienden allemaal hysterisch daarover. Oh, geweldig, fantastisch. Oh, ik pies in mijn broek. Nee, niet te geloven, niet te geloven. En dan zegt hij, ja, dat was wel leuk. Ja, dat is hij. En dat geeft heel veel rust. En bestaansrecht? Ja, ja, wel. Ja, ja. Hm? Ja. Ik ben er en ben ik trots op mezelf? Ben ik een trotse homo? Dat vind ik blijf ik een beetje lastig vinden. Dus ik wil mij niet op een boot zien staan in een slipje met een afgetraind lijf en in de olie. En ik weet het niet. Ben je een trotse DJ? Nee. Nee? Nee, ik ben niet trots. Geen trotse DJ. Nee, ik ben dienend. Ik weet, ik heb charisma, dat weet ik gewoon. En dat heeft Paul ook, en dat weet Paul nu gelukkig zelf ook. En dat moet je gebruiken. En ja. Maar ik blijf dienen, dus ik moet het wel, het publiek moet naar de zin gemaakt worden. Het is niet zo dat zij mij mogen aanschouwen en mogen filmen. En hoe geweldig, kijk mij daar staan, die geweldige Joost van Bergen. Nee, ik moet zorgen dat zij een geweldige tijd hebben. En dan soms weet ik er wel echt op. Peentjes. En dat had ik voor corona, was ik er heel erg zenuwachtig over. Maar tegenwoordig, na corona eigenlijk niet meer. Omdat ik mag ontzettend blij zijn dat ik dit mag doen. Maar het publiek blijft de baas, niet ik. Als iets aan. is het bedoeld. En dit is het mooiste kunstwerk wat Peter Gide had kunnen dromen. Nee, we gaan een betekenis aan ontlenen later. Ja. Peter Gide had het afschuwelijk gevonden. Het was gewoon afschuwelijk. En, en er zijn, ja, er zijn meer dingen. Ook dit hele verhaal. Ik heb een boek opgedragen aan een meisje die bij het Stadsarchief een tentoonstelling aan het maken was. Wie danst is vrij. Over uitgaansleven in Amsterdam vanaf 1980. Het was voor een audio-tour-opname daar. En ik had haar een paar keer ontmoet. En zei ze, volgens mijn vriendin hebben we elkaar eerder ontmoet. Op Zorgvliet. En toen dacht ik opeens, was dat in mei 2021? En toen zei ze ja. En toen wist ik meteen van barst, dat was die keer dat ik tijdens corona naar het graf van Peter Gide ging. En dat er meisjes tegenover zaten bij een ander graf. En die waren zo geïnteresseerd in Peter dat ik mijn verhaal moest vertellen. En toen hoorde ik Peter zeggen, van het vuur draagt het over. Dus toen zat ik daar bij het Stadsarchief, jaren later. En zei ze, dat was jij. En dan is het onvoorstelbare gebeurd. En ben ik dan spiritueel? Nee, maar het is wel, het geeft wel kippenvel. Jij mag ook iets uitkiezen, iets wat een andere gast heeft achtergelaten. Ja, kijk, dit is van Joris Hessels. Dit is een Lucky Cat. Ja, Joris Hessels is een Vlaamse programmamaker. Ja, symbool van geluk. En hij gunt een ander ook dat geluk. Dit is achtergelaten door Erben Wennemars. Een boek over Jaap Ede. Want hij vindt dat Jaap Ede was een van de grootste sportmensen van Nederland. En hij vindt dat iedereen zijn verhaal moet kennen. Ja. Ik wil graag de Lucky Cat, hè? Lucky Cat, ja. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Want die beweegt ook met zijn linkerhandje. Ja. Dat is heel gezellig. Toch weer een beetje bijgelovig, hè? Dan heb ik vast heel veel geluk, hoor. En we eindigen met de liefde. Nou, ja, je hebt ook al verteld over de liefde, hè? Van wat je zocht, dat je dat hebt gevonden. That's the way love is, van Ten City. Ja, dat was echt een anthem, zoals ze zeggen, in de Acid House tijd. Maar ik draai hem nog steeds en het blijft prachtig. Dus ja, de liefde is alles. Dankjewel, Joost van Bellen. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. And live and love each other forever. They promise to love a lifetime. Funny thing, then they change their minds. They both go their separate ways. Love is just memory, but a young heart doesn't stay sad long. No. NPO Radio.